3,99 za kilogram. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 stycznia, minęła 9. Karolina Korzyńska, zapraszam na serwis. Mróz zabija, są kolejne ofiary tegorocznej zimy. Parlament Europejski wstrzymuje ratyfikację umowy celnej z USA, to reakcja na groźby Donalda Trumpa. Koniec z dzikim biwakowaniem w brytyjskiej Krainie Wielkich Jezior. Są kolejne ofiary mrozu w Polsce. Ostatniej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby od początku listopada, to już 26 osób. Policja przypomina, że niska temperatura jest poważnym zagrożeniem, szczególnie dla życia i zdrowia osób w kryzysie bezdomności, seniorów i nietrzeźwych. Dlatego reagujmy, nie bądźmy obojętni. Wystarczy, że zadzwonimy pod numer alarmowy 112. Możemy w ten sposób uratować komuś życie. Parlament Europejski wstrzymuje ratyfikację umowy celnej z USA. To reakcja na groźby Donalda Trumpa, że nałoży cła na kraje wspierające Grenlandię. Umowa unijno-amerykańska została wynegocjowana w połowie ubiegłego roku i zażegnała wojnę handlową. Szef największej centroprawicowej frakcji w Europarlamencie, Manfred Weber, napisał, że jego grupa popiera umowę, ale w obliczu gróźb Donalda Trumpa jej zatwierdzenie nie jest obecnie możliwe. Tego samego zdania jest szefowa socjaldemokratów. Unia nie da się zastraszyć, napisała Iracha Garcia Perez. Dołączyli też liberałowie. Te trzy grupy mają większość w Parlamencie Europejskim, a to oznacza, że głosowania nie będzie. Co więcej, są apele, by Unia sięgnęła po opcję atomową, czyli przepisy, które mają uderzyć w kraje wywierające na nią presję gospodarczą. To cały wachlarz możliwych działań odwetowych, m.in. cła, blokada inwestycji czy ograniczenie do zamówień publicznych. Unia Europejska do tej pory jednak stawiała na dialog i nie chciała zaogniać relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po 25 latach negocjacji Unia Europejska podpisała umowę handlową z krajami Mercosuru. W ubiegłym tygodniu umowę zatwierdziła większość krajów przy sprzeciwie Polski, Austrii, Francji, Irlandii i Węgier. Podpisanie dokumentu krytycznie ocenił prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki. Nasza konkurencja z brazylijską wołowiną wędlińską będzie bardzo trudna, dlatego że oni mają o wiele niższe koszty produkcji ze względu na to, że mają o wiele niższe wymagania środowiskowe. My mamy bardzo wysoko wyśrubowane standardy, koszty są wyższe, konkurencja będzie absolutnie nierówna. Dużych strat obawia się też sektor drobiowy, a Polska jest jednym z największych producentów drobiu w Unii. Dzieci z uboższych rodzin mogą dostać grant na zajęcia pozalekcyjne. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekt pod nazwą IKR Junior. Ideą projektu jest finansowanie zajęć pozalekcyjnych, zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów. Projekt jest bardzo elastyczny, więc można wybrać zajęcia dostosowane indywidualnie do potrzeb danego dziecka. Mówiła Zuzanna Różycka z zespołu fundacji. Wsparcie mogą otrzymać dzieci pobierające zasiłek rodzinny, korzystające ze świadczenia posiłek w szkole lub przebywające w tak zwanej pieczy zastępczej. Na Wyspach Brytyjskich koniec z dzikim biwakowaniem. Chodzi o Krainę Wielkich Jezior. Trzeba liczyć się z dużymi mandatami. O szczegółach Anna Rączkowska. Mandaty za takie wykroczenia mają wynosić 100 funtów, czyli prawie 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może wzrosnąć nawet do 1000 funtów. To reakcja na rosnący problem z dzikim biwakowaniem, po którym pozostają porzucone namioty, śmieci i jednorazowe grille. Odpadki zbierają później wolontariusze, lokalni rezydenci. Znalazłam plastikowe i szklane butelki, skórki od banana, puste puszki, opakowania po papierosach, śpiwór, namiot, a nawet ludzkie nieczystości i to wszystko w ciągu jednego dnia, mówiła telewizji Channel 4 jedna ze sprzątających wolontariuszek. Nowe przepisy nie mają zniechęcać do turystyki, lecz służą ochronie obszaru o wyjątkowych walorach przyrodniczych, który znajduje się na liście UNESCO. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Klimat. Na południu Polski mamy złą lub dostateczną jakość powietrza. Szczególnie wiele pozostawiono do życzenia w Jaśle, Żywcu, Rybniku, Wrocławiu i Lubaniu. W pozostałych regionach Polski powietrze jest umiarkowanej lub dobrej jakości. Prawie 1/4 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Mateusz Foremniak. Spać czy oglądać? To był nocny dylemat wielu kibiców. Ci śledzący skoki narciarskie mogli wstać o 3:00, aby zobaczyć konkurs w Sapporo. Po raz kolejny kapitalną formę potwierdził Domen Preutz, wygrywając 9. konkurs w tym sezonie. Nas cieszy powrót do solidnych skoków Kacpra Tomasiaka, który był 12., a także Dawida Kubackiego, który ostatecznie wyskakał sobie 15. lokatę i prawdopodobnie miejsce w kadrze na igrzyska. Na pewno ten krok naprzód już był bardziej widoczny również po wynikach, nie tylko po moim widzimisię i tego, co ja czuję na skoczni, więc to jest na pewno pozytyw. Po stronie pozytywów można też zapisać 20. miejsce Macieja Kota oraz debiutancki punkt za 30. lokatę wywalczoną przez Klemensa Joniaka. Całą noc mogli dzisiaj stracić kibice tenisa, bo w Melbourne pełną parą ruszyło granie w Australian Open. Dzisiaj jeszcze bez naszych, którzy do boju staną jutro. Jakich szanse ocenia były tenisista, a obecnie trener Michał Gawłowski? Wygląda na to, że oprócz Magdy Linet pozostali nasi zawodnicy powinni mieć dość komfortowo. Losowanie nie gra, natomiast fajnie, żeby ta droga rosła, jeżeli chodzi o skalę trudności, a nie od pierwszego meczu mieć podgórkę. Jako pierwsze swoje mecze zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch. Początek o 1:00 naszego czasu. Od początku podgórkę na Mistrzostwach Europy mają nasi piłkarze ręczni. Zaczęli z wysokiego C od meczu z mocnymi Węgrami. Dzisiaj czeka ich pojedynek z chyba jeszcze mocniejszą Islandią. Z bratankami wygrać się nie udało, a o szansach w meczu z Islandczykami mówi bramkarz Jakub Skrzyniarz. Dla nas na pewno będzie bardzo, bardzo ciężki mecz. Nie będzie łatwo, bo naprawdę ci zawodnicy już mają x rozegranych takich spotkań i każdy z nich naprawdę stanowi o sile swojego zespołu, więc wydaje mi się, że też będzie to bardzo, bardzo ciężkie spotkanie dla nas. Tym bardziej warto dopingować naszych walecznych szczypiornistów. Początek meczu o 18:00. Na koniec zaglądamy jeszcze na boiska lig europejskich. W Hiszpanii ważna wygrana Realu 2-0 z Levante. W derbach Manchesteru też 2-0 górą United. W Serie A skromne 1-0 liderującego Interu z Udinese, a w Bundeslidze Bayern 5-1 rozwalcował RB Lipsk. Warto jeszcze przypomnieć o wieczornym finale Pucharu Narodów Afryki, w którym Senegal zagra z Marokiem. Niedziela pod znakiem słońca w całym kraju. Najzimniej jednak będzie na Suwalszczyźnie minus 11 stopni, minus 6 na Mazowszu, minus 4 w Wielkopolsce. Na plusie tylko na krańcach zachodnich plus 2. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknie? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czujesz, że znowu coś się rozkłada? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Weź tabletki przeciwwirusowe Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram inozyny. Wspomagające u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówię ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Krysia, dzień dobry. Dzień dobry. Kuba, dzień dobry. Dzień dobry. Wyspani? Trochę. Bardzo. Bardzo? To znakomicie. Jak to trochę, Krysiu? No, to wcześniej wstałam, żeby tu przyjechać. Ale z własnej woli. Już tak nie wrabiaj tutaj naszych słuchaczy, że a ja nikogo nie wrabiam. Daleko. Ja nikogo nie wrabiam. Czy wydarzyło się u was w ostatnim czasie coś ciekawego? Kuba? No, u mnie takiego ciekawego, ale trochę smutnego i nieprzyjemnego. Nieprzyjemnego? Dlaczego? No, bitka w szkole. Ojej, to faktycznie... Mój kolega miał jakiś ślad czerwony po prostu od ciosu innego kościa. Oj, to faktycznie nieprzyjemna sprawa. Tak. A tobie się coś stało? Mi? Nie, ja się na to gapiłem. Gapiłeś? Oj, takie bitwy szkolne faktycznie są nie w porządku i nigdy nie powinny też mieć miejsca. Bardzo mi przykro, że musiałeś być świadkiem takiej sytuacji. Krysiu? Ja zdałam semestr ze wszystkich przedmiotów. Jej, gratuluję. Tak. No właśnie, bo teraz zaczęły się w Warszawie ferie. Macie jakieś plany na ferie? Ja jadę do Hiszpanii. Do Hiszpanii? Czyli uciekasz od tego mrozu tutaj i się będziesz wygrzewał w słoneczku. Tak, i kąpał. I kąpał. A ja będę czytać komiks, który zaczęłam i co bardzo dobrze mi idzie, a jak mi się skończy, będę czytać Wojowników i oglądać seriale. Oj, to masz już ferie również zaplanowane. Wiem, że przyszliście do naszego zagadkowego studia przygotowani i przemyśleliście swoje polecajki dla naszych słuchaczy. Krysiu, może tym razem ty pierwsza. Co jest twoją dzisiejszą polecajką? Moją dzisiejszą polecajką jest książka Gayla Vaz Oxlade. Przepraszam, jeśli źle odmieniłam albo wymówiłam. To nie polskie nazwisko. Pieniądze i cała reszta. To taka książka, która może pomóc zwłaszcza najmłodszym słuchaczom nauczyć się, jak rozporządzać swoimi pieniędzmi oraz jak zrobić, żeby te pieniądze, które dostajemy, lądowały w skarbonce, a nie gdzieś tam ginęły po drodze w sklepiku szkolnym. Oj, to faktycznie bardzo ważne. Kuba? Ja polecam taką grę planszową, Kroniki Zamku Avel. Gra zespołowa, w której musicie pokonać potwora. Jakby. I dlaczego akurat tę grę wybrałeś? No bo ostatnio ją dostałem i właśnie ją polecam, bo jest mega fajna. I na czym ona polega? Oprócz tego, że trzeba dorwać potwora, tak? No. Że się układa samemu planszę. Mhm. I się jakby odgrywa taką historię. No i tak się walczy z potworami, a na końcu przychodzi taka ogólna bestia, którą możecie pokonać. A co to za bestia? To jest gra, to po prostu jest taka bestia, która jest zmontowana z papieru, więc... Aha. Ale i tak może być groźna, tak mi się coś wydaje. No tak, tak. Papier tak. Jest bardzo groźny. Ale to prawda. Dosłownie. Ale nie w książkach. Papier w książkach jest bardzo przyjemny, a moją polecajką jest właśnie książka pod tytułem Opowieści o wartościach Zofii Staneckiej z ilustracjami Aleksandry Krzanowskiej, wydana przez naszą księgarnię. Jak już sam tytuł wskazuje, mamy tutaj do czynienia z opowieściami, które... No właśnie, reprezentują różne wartości. Dzięki historiom bohaterów i bohaterek możemy dowiedzieć się, jakie zmiany warto wprowadzić w naszym życiu, aby być lepszym człowiekiem. Bo czasem zdarza się, że nawet nieświadomie ranimy drugą osobę i nie zdając sobie sprawy z tego, na jak długo nasze słowa z nią zostaną. Na przykład pojawiająca się w książce Marianka z niecierpliwością czekała na swoje urodziny. Niestety okazały się być one, powiedzielibyśmy, że kompletnym fiaskiem, bo nic nie szło po jej myśli. Jednak na koniec dnia doszła do wniosku, że czuje ogromną wdzięczność za swoich przyjaciół, dla których nie były najważniejsze gry i zabawy. Ogromny tort i wcześniej zaplanowane atrakcje cieszyli się, że mogą spędzić czas z Marianką. Czytając książkę Opowieści o wartościach, poznajemy także Franka, który przygarnął kotka Zorro, myśląc, że potrzebuje domu, a potem okazało się, że zwierzak wcale nie był bezdomny i Franek musiał stanąć przed trudnym wyborem. Czy zatrzymać kota, którego tak bardzo pokochał całym sercem? Czy też zachować się uczciwie i oddać go właścicielce? Stasiek razem ze swoją babcią i dziadkiem pokazują nam, jak ważna jest pracowitość. Dzięki Róży i cioci Malinie dowiadujemy się, w jakie niezwykłe miejsca mogą zaprowadzić nas ciekawość świata, odwaga, pracowitość, samodzielność, życzliwość. Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po opowieści o wartościach. Polecajki już za nami. Możemy zdradzić, że za chwilę, za moment dołączy do nas Boguś Janiszewski. O czym będziemy rozmawiać? Myślę, że sporo podpowie nasza zagadka. Jesteście gotowi na zagadkę? Oczywiście. Tak. pomagają spełniać zachcianki i marzenia. Za nie możemy sobie kupić coś do jedzenia. Czasem są z metalu, czasem z papieru, leżą w domu w skarbonce lub w portfelu. Pieniądze. Zaraz zobaczymy, czy to prawda. Poczekamy również na odpowiedzi naszych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Piosenka z filmu Mamma Mia, w której bohaterowie śpiewają przeboje zespołu ABBA. Pamiętam, jak oglądałam ten musical po raz pierwszy, pokazał mi go mój wujek, gdy spędzałam wakacje u babci, ale dzisiaj nie rozmawiamy o moich wakacjach. Dodzwonił się do nas Ignacy. Halo, halo, Ignacy, słyszymy się? Tak. Powiedz mi proszę, skąd się do nas dodzwoniłeś? Białego. A wiesz może, jakie to jest województwo? Nie. Wydaje mi się, że Podlaskie, że to jest tak na górze i troszkę w prawo. A jaką masz teraz pogodę za oknem? Zima. Zima. No słuchaj, u nas też jest zima, chociaż właśnie widzę, że jakieś słoneczko tutaj nam wyszło. U ciebie też jest troszkę słoneczka? Tak. O, to świetnie. Powiedz proszę, znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Tak. I jak ono brzmi? Pieniądze. Fanfary dla Ignacego? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ignacy, z tego co wiem, masz dopiero 4 lata, tak? Tak. A czy ty już być może dostajesz kieszonkowe? Chyba nie. Nie. Nie, na to dopiero przyjdzie czas później. A o co najczęściej... Tak, banki. Jeszcze raz, przepraszam. Do skarbonki. Do skarbonki, no tak. A o co najczęściej prosisz rodziców, aby ci kupili? Lego. Lego. O, ja też bardzo lubiłam Lego, do tej pory lubię. A jakie Lego? Małe. Małe. Małe. Rozsądne rozwiązanie. Ignacy, dziękujemy ci bardzo za telefon. Dziękuję. Pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia. I wszystko stało się jasne. Dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o pieniądzach. Ale chwila, chwila. Czym są tak właściwie te pieniądze? Dzieci wiedzą lepiej. Co to są pieniądze? Ja wiem. Trzeba kupować. A ja już mam rybkę złotkę, ale ona jest czerwona i pepcie. Ja bardzo kocham, ja bardzo. Ja mam teraz małego Filipa ze męża. No, moi się kłócą troszeczkę. Ale kto? Rodzice. Tatuś wyciąga banknotek i musisz zacisnąć kciuki i musisz powiedzieć Czemu skrzyżowałeś kopyta? Bo inaczej by się nie medytowało. Kobiety. A kto wymyślił pieniądze? Pan Bóg. Nie, na pewno nie. Tak? Ja nie wiem dokładnie. Pan Bóg nie mógł tego wymyślić. A jak się nudził? Pan Bóg się tylko kłopotami zajmuje. Wulkan, czarne dziury. Pan Bóg stworzył ludzi, a nie pieniądze. Czary mary i już. Ale Elło się nie czaruje. Tylko Pan Bóg może tylko stworzyć Elło. Harry Potter to maluszczka. No bo on chodzi do szkoły i się uczy. A Pan Bóg już umiał, bo on już jest trochę starszy. A gdzie się pieniądze trzyma? W skarbcu, albo takim sejfu. Albo portfelu. O tak. Kiedy wyjmiemy portfel, otworzymy i ciach. Bandyci, kradzieże, to takie coś, które napadają na banki. To zadzwonią od razu po policję, policja ich aresztuje go i do więzienia. A pieniądze dają szczęście? Tak, no bo wtedy może być taka fontanna, gdzie się wrzuca pieniążek, myśli się życzenie i potem te życzenie może się spełnić, a jak się nie spełni, to znaczy, że był zły pieniążek. A może zła fontanna? No ciekawe, kto wymyślił te pieniądze. Pani Kasia Stoparczyk zapytała o to swoich młodszych rozmówców. My z kolei będziemy przepytywać dzisiaj osobę, która dzięki swojej książce wie o pieniądzach i biznesie naprawdę sporo. Do naszego zagadkowego studia zawitał Boguś Janiszewski, pisarz, autor książek dla młodych czytelników, między innymi pozycji Biznes, to o czym dorośli ci nie mówią. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Mam pytanie na rozgrzewkę. Czy pieniądze rosną na drzewach? Kuba, jak myślisz? Nie, to niemożliwe. Zależy, kogo spytać i o jakich drzewach mówimy i bardzo dużo od tego zależy. No bo jeżeli na przykład powiemy, że coś przynosi dużo pieniędzy, coś, co rośnie faktycznie na drzewach, to można powiedzieć, że w pewien sposób pieniądze rosną na drzewach, jeżeli pozyskuje się je z tego, co pozyskuje się z drzew. Natomiast wszystko to jest bardzo zależne. Powiem ci szczerze, Krysiu, że nie spodziewałam się takiej odpowiedzi, ale bardzo mi się podoba takie właśnie rozwiązanie. Możemy pomyśleć, że pierwszy biznes narodził się w chwili, gdy pojawiły się pieniądze, ale nic bardziej mylnego. Panie Bogusiu, na czym polegały pierwsze transakcje biznesowe? Jak wyglądały? No wyglądały tak, jak tutaj właśnie próbujemy to sobie zrobić w studio, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, no jeszcze nie wiedzą, ale my tutaj mamy trochę takie małe plemię, które produkuje i handluje owocami. Jak moglibyśmy się nazywać? Jaki macie pomysł? Handlarze. Albo owocki po prostu. Owocki. Słuchajcie, to jesteśmy owocki teraz. I każdy coś produkuje. Kuba, co tam produkujesz ciekawego? Co to jest? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Pomarańcze? No, chyba tak. Maja, a co ty masz? Ja mam mango. Krysia? Banany. A ja mam mandarynki. No i mamy te owoce. I teraz oczywiście możemy jeść swoje, ale mamy też ochotę na to, co wyprodukowali inni. Co możemy zrobić w takim razie? Zapłacić za to? Nie mamy pieniędzy. A to może ja mogłabym, jeżeli chciałabym od pana mandarynkę dać panu banana, a pan by mi dał mandarynkę. Ale to się opłaca jedna mandarynka za banana? To jest dobry biznes? Jak to myślisz? Ja bym chciała dwie. No dobra, no to zgoda. Maja, a ty za ile sprzedasz swoje mango? Moje mango jest dość spore i ciężkie. Mam też tylko jedno mango. A na przykład za to? Za cztery mandarynki? Na radę? Cztery bym... Chyba tak. A ile masz pomarańczy, Kuba? Dwie? Oj, to za mało jak dla mnie. Słuchajcie, chyba powoli już wiemy, ile są warte nasze towary. Na przykład ja wiem, Maja, że twoje mango jest warte cztery mandarynki. Krysia, twój jeden banan jest wart dwie mandarynki. Mamy pieniądze? Nie. Nie. Znamy ceny? Tak. Tak, wiemy, ile towary są warte. Czyli ludzie długi, długi czas dawali sobie radę bez pieniędzy. Ale pieniądze wniosły coś zupełnie innego i nowego. Jak myślicie, co? Co Kuba, nam dały? Jak myślisz? Dały nam biznes, ale ułatwiły pewne rzeczy. Maja, a ty masz manga. Co byś chciała za to mango? Tylko mandarynki, a może chciałabyś trochę mandarynek, trochę bananów? Jak najbardziej. Ja bym chciała jednego banana, pół pomarańczy i dwie mandarynki. To jak chcesz to zrobić? No i teraz mamy kłopot. Czego potrzebujemy w takim razie, żeby ten kłopot... Pieniędzy, oczywiście. Bo w momencie, kiedy mamy pieniądze, to Maja nie musi już oddawać całego swojego mango, tylko może oddać część tego mango w postaci pieniądza. W związku z tym może kupować różne rzeczy od różnych ludzi. Co więcej, jeżeli mamy pieniądze, to na przykład ja, sprzedając swoje mandarynki, nie muszę od razu niczego dostawać w zamian, tylko mogę sobie te pieniądze przechować i wykorzystać się wtedy, kiedy będę miał ochotę, na przykład, Kuba, na twoje pomarańcze albo na banany, Krysi. To już teraz mniej więcej wiemy, na czym polegały te pierwsze transakcje. Pan Boguś nam to znakomicie przedstawił i zobrazował. Słuchajcie, mamy teraz swój biznes owocowy, nazywamy się Owocki, jak ustaliliśmy, a każdy biznes ma swoje wzloty i upadki. To jego nieodłączna część. W pana książce pojawia się postać Marty, przedsiębiorczej dziewczyny, która wyróżnia się pomysłowością i z łatwością rozkręciła swój biznes. Po pewnym czasie jednak zauważyła, że coś się zmieniło. Przestały się do niej ustawiać kolejki. Jak myślicie, dlaczego? Masz jakiś pomysł, Kuba? Dlaczego Marta straciła swoich klientów? Ma słabe jedzenie. Krysia, jak ja myślę, myślisz? Że gdyby miała słabe jedzenie, to już na samym początku nie miałaby klientów. Uważam, że po prostu, bo właściwie to nie wiem, co ona sprzedaje, ale być może to, co możliwe, że wszyscy osoby chętne już od niej to kupiły i nie chcą kupować nowej, drugiej takiej samej rzeczy, bo już to mają. Więc być może po prostu nie ma już chętnych na jej produkt. Jest również taka opcja, robiła biżuterię na naszyjniki. Panie Bokusiu, dlaczego Marta straciła swoich klientów? No właśnie, powodów może być dużo i tutaj i Krysia, i Kuba mają rację, ale też może być tak, że robimy coś całkiem fajnego, ale nagle pojawia się ktoś inny, kto robi na przykład to samo, ale robi to jeszcze fajniej albo potrafi to zrobić taniej. Czyli pojawia się konkurencja, no i wtedy zaczynają się kłopoty. Mamy różne typy konkurencji. Konkurencję cenową, konkurencję jakości. Czym się od siebie różnią? No, konkurencja cenowa jest dosyć prosta. Powiedzmy, że nagle w naszym plemieniu owoców pojawia się inny producent mandarynek. I z jakiegoś powodu umie lepiej te mandarynki uprawiać, więcej je zbiera szybciej, w związku z tym może zaproponować niższą cenę, bo ta cena i tak mu się opłaca. Ale może też być konkurencja, która polega na tym, że ktoś z tych mandarynek umie wycisnąć sok mandarynkowy. I to już jest produkt zupełnie innej jakości i nagle ludziom już się nie chce tych mandarynek obierać, tylko pędzą do tego, który ma przygotowany, gotowy sok. I tu mamy konkurencję jakościową. Marta, o której wspomnieliśmy, żyła bardzo, bardzo dawno temu. Wówczas prowadziliśmy koczowniczy tryb życia, byliśmy nomadami. Co to oznacza, Krysiu? A który termin? Że byliśmy nomadami. No, z tego co pamiętam, nomadowie to są tacy ludzie, którzy właśnie żyją w taki sposób, że zamiast mieszkać w jednym miejscu, gdzie stoi dom, oni noszą wszystkie swoje rzeczy ze sobą, cały dom, i a tu na przykład się rozstawią na miesiąc, potem sobie wezmą wszystkie swoje rzeczy, przejdą gdzieś dalej, znowu na chwilę staną i znowu będą ruszać dalej. Dokładnie. Przenieśmy się do czasów, gdy tryb życia ludzi zamienił się już na osiadły, ściśle związany z rolnictwem, hodowlą, rzemiosłem. Co wy na to, aby wybrać się do Aten sprzed 3000 lat? Co ty na to, Kuba? Wybieramy się tam? No, to by było fajne. Panie Bogusiu, wtedy handel cieszył się ogromną popularnością. Na czym dokładnie polegał i czym tak właściwie jest ten handel? Żeby w ogóle zrozumieć, czym jest handel, trzeba sobie uświadomić, że przyszedł taki czas w naszej cywilizacji, kiedy zaczęliśmy produkować więcej niż sami potrzebowaliśmy. Czyli na przykład ktoś, kto produkował owoce, mógł je zjeść i jeszcze coś mu zostawało. Czyli miał tak zwaną nadwyżkę. Jeżeli mam nadwyżkę, to znaczy, że mogę z tą nadwyżką coś zrobić, czyli mogę ją wymienić na coś, co mnie interesuje. I nagle okazało się, że z takiej prostej rzeczy zrobiło się ogromne przedsięwzięcie. Grecy byli jednymi z tych, którzy zaczęli się właśnie w ten handel bawić, czyli wymieniać się różnymi towarami. Ta wymiana też ma sens dlatego, że to, co u nas na przykład jest tanie i wydaje się, że nie jest specjalnie wartościowe, w jakimś innym zakątku świata okazuje się być o wiele bardziej cenne. Czyli na przykład, jeżeli my produkujemy jabłka, to gdzieś w kraju, w którym jabłka są nieznane, one mogą być ogromną wartością. I na odwrót, banany produkowane gdzieś w Ameryce Południowej chętnie są kupowane u nas. W tych dawnych czasach na przykład przyprawy, które przywoziliśmy na statkach gdzieś z dalekiej Azji, był taki moment, że one mogły być nawet cenniejsze niż złoto. Tymczasem tam, w tamtych krajach, gdzie one powstawały, to była zwykła rzecz. A czy na przykład, no bo wtedy wiadomo, nie istniały telefony, nie mogliśmy się ze sobą w ten sposób komunikować, więc skąd na przykład taki handlarz z Ameryki Północnej wiedział, że my tutaj w Europie będziemy w ogóle potrzebować i chcieć jego produktów? No i tutaj trzeba było po prostu podjąć ryzyko, tak zwane ryzyko biznesowe, i każdy biznesmen, każdy przedsiębiorca i przedsiębiorczyni, którzy działają również dziś, takie ryzyko ponoszą. Nie ma gwarancji, że ten towar się sprzeda. Trzeba go spróbować sprzedać, czasem to wychodzi, a czasem nie. A co jeśli nie wychodzi? Czy to oznacza, że odnieśliśmy porażkę i już nie możemy się podnieść? Myślę, że zawsze możemy się podnieść i zawsze się podnosiliśmy, bo jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda nasz dzisiejszy świat i porównamy go na przykład z czasem starożytnego Rzymu, no to jesteśmy cywilizacyjnie bardzo do przodu. Nasza gospodarka się rozwinęła. A to oznacza, że przedsiębiorcy, niektórzy odnosili porażki, ale generalnie przyniosło to nam duży sukces. Żyje nam się lepiej, bezpieczniej i mamy więcej towarów na wymianę. No tak, to właśnie dzięki handlowi przybyła do nas między innymi kawa z krajów arabskich, pieprz z odległych Indii, pomidory z Ameryki Środkowej. Tak, Krysiu? Nie. Taka mogłam dać coś ciekawostką a propos pomidorów. Mhm. Otóż kiedyś pomidorów nie jedzono, przynajmniej nie od razu, ponieważ ludzie byli przekonani, że pomidory zamieniają krew w kwas. Naprawdę? Tak. My chyba już nie wierzymy w takie rzeczy. Raczej na pewno. Ja bardzo lubię pomidory. A ty, Kuba? Ja lubię tyle, że czasami. Czasami lubię, czasami nie. Krysia? Tak, bardzo dobre, zwłaszcza z mozzarellą. A czy pan lubi pomidory? Ja bardzo lubię pomidory i wyobraźcie sobie, pamiętam takie czasy, jak byłem dzieckiem, że przychodziła zima i pomidory się kończyły, nie było ich w sklepie. Dlatego, że w tamtych czasach jeszcze nie uprawiano pomidorów w Polsce w szklarniach, ani nie sprowadzano ich z zagranicy, na przykład z Hiszpanii. I był taki moment, że pomidorów nie było i trzeba było czekać aż do lata, kiedy one wracały do sklepów. Teraz mamy pomidory cały rok, chociaż myślę, że się ze mną zgodzicie, że latem smakują one nieco inaczej niż zimą, znacznie lepiej. Poznaliśmy nieco historii o tym, jak powstawały pierwsze biznesy. Pozwólcie, że zakończymy naszą podróż w czasie, przeniesiemy się do teraźniejszości, w której, no niestety, pieniądz często rządzi światem. Ale to po zagadce. Krysiu, czy chciałabyś zaprezentować naszym słuchaczkom i słuchaczom zagadkę? Ależ oczywiście. A ty, Kuba, dasz szansę słuchaczom tym razem? Tak. Super. To liczba wielka, bardzo dostojna. Bogate osoby ją znają, bo dla nich to norma. 6 zer, a przed nimi jedynka. Uczy się o niej na matematyce każdy chłopiec i dziewczynka. 22 i 7 trójek. Okrywa mnie sława i futro. Mam willę z basenem od jutra. Kobiety u stóp mych się tłoczą wokołem fortu. Się toczy. Pieniądze, pieniądze, wskażcie mi drogę po błądze. Pieniądze. Czasem bogactwo może namieszać nam w głowie i sprawić, że błądzimy, goniąc za pieniędzmi, o czym śpiewa studio Buffo. Zdecydowanie odradzalibyśmy poszukiwania odpowiedniej ścieżki, właśnie goniąc za tymi pieniędzmi, bo może to sprawić, że gdzieś po drodze stracimy swoje wartości i zagubimy się jeszcze bardziej. Mamy na linii Amelkę, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Amelko, słyszymy się? Tak. Powiedz mi proszę, czy ty masz jakiś tajny sposób, aby się do nas dodzwaniać? Bo o ile mnie nie myli pamięć, słyszę cię już trzeci raz. O, piąty chyba. Chyba piąty. Jak ty to robisz? Nie wiem. Tyle osób zawsze mówi, o, nie mogę się dodzwonić do zagadkowego studia, a ty już piąty raz. Niesamowite. W takim razie może przypomnisz naszym słuchaczom, którzy jeszcze być może nie pamiętają, skąd się do nas dodzwoniłaś? Z Lidzborka Warmińskiego. I jaką macie pogodę za oknem? Ładno, słońce świeci, a zaraz kiedy z dziadkiem na narty do Gołdapi. Na narty? To życzymy ci miłego zjeżdżenia na nartach, udanej zabawy, ale powiedz proszę, czy znasz rozwiązanie naszej zagadki? Tak, to milion. Fanfary dla Amelki? To tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Czy milion to według ciebie duża liczba, czy nie do końca? Duża. A myślałaś kiedyś, co byś zrobiła, gdybyś miała milion złotych? Nie. A teraz coś ci przychodzi do głowy? Słucham? A czy teraz coś ci przychodzi do głowy, co byś zrobiła z tymi ogromnymi pieniędzmi? Nie wiem. Trudne pytanie? Chyba tak. Amelko, dziękujemy ci bardzo za telefon. Ja też dziękuję. Życzymy ci miłej niedzieli, ale zostań z nami do 10:00. Potem zabierzesz dziadka na narty albo dziadek zabierze ciebie. Do usłyszenia, bo coś mi podpowiada, że Amelkę to jeszcze usłyszymy nie raz. Czasem posługujemy się takim powiedzeniem od zera do milionera. Kuba, wiem, że miałeś kiedyś swój plan, jak zostać milionerem. Chciałbyś nam o tym opowiedzieć? Tak. Trzeba najpierw zostać kimś słynnym i zarabiać mega dużo kasy już wcześniej. Później jeszcze wygrywać w totolotka i takie rzeczy. I w końcu się uzbiera na tyle, że można sobie kupić willę z basenem, wyjazd na jakiś genialne. Ale jak na początku stałbyś się sławny? Na początku mógłbym zostać tancerzem, breakdancerem, bo ja ogólnie się interesuję breakdancem. No i zostałbym słynnym breakdancerem, tak jak nauczyciel mojego breakdance'u i mógłbym zarobić mega dużo kasy. No to plan masz już opracowany, trzymamy kciuki. Niekiedy mówimy o drugiej osobie, że posiada gruby portfel. Tak się składa, że coraz częściej płacimy za pomocą karty, więc grube portfele są rzadkością. Ale Krysiu, co to znaczy gruby portfel? No to tak pomyślimy dosłownie. Zanim jeszcze ludzie zaczęli płacić kartą, czyli mieć dużo pieniędzy na karcie, mieli monety albo banknoty w papierku i to wszystko nosili w portfelu. A jeżeli mieli dużo tych pieniędzy, dużo banknotów, dużo monet, no to wtedy ich portfele wydawały się takie napęczniałe, takie grube. I stąd wzięło się powiedzenie gruby portfel, czyli to po prostu oznacza, że ktoś ma dużo pieniędzy. Skoro tę kwestię mamy już wyjaśnioną, chciałabym zapytać pana, czy istnieje sprawdzony przepis na sukces? I czy tym sukcesem jest wspomniany gruby portfel? Ale chodzi o sukces biznesowy, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Nie ma takiego sprawdzonego przepisu. Kuba dobrze kombinuje. Często jest tak, że dobrze mieć już gruby portfel na początku, żeby zrobić potem jakiś biznes. Bardzo pomaga też, szczególnie dzisiaj, być osobą sławną, na przykład jakimś sławnym influencerem. Ale przecież są ludzie, którzy zaczynali dosłownie od zera swoje przedsięwzięcia i dzisiaj rzeczywiście są milionerami, więc nie ma takiego przepisu. Czasami dobry pomysł, przedsiębiorczość, to, że nam się chce, że się nie poddajemy, idziemy do przodu ze swoim pomysłem, szukamy pomocy u innych, powoduje, że nam się udaje. No i właśnie o to chciałem zapytać, jak można od zera stać się milionerem? Od zera do milionera. No znowu, to nie jest tak, że jest instrukcja, wystarczy ją przeczytać i zrobić biznes. Czasami w tym jest dużo szczęścia, ale znamy takie historie menedżerów, biznesmenów, którzy zrobili ogromne pieniądze. Jak myślimy na przykład o takim Facebooku albo o firmie Microsoft czy firmie Apple, To były chłopaki, studenci, którzy wpadli po prostu na pewien pomysł. Mark Zuckerberg, czyli założyciel Facebooka, po prostu chciał stworzyć aplikację, dzięki której studenci będą mogli się komunikować na jego uczelni. A potem okazało się, że to jest taki pomysł, że wszyscy chcą go mieć. Pojawili się inwestorzy, tak zwani aniołowie biznesu, którzy powiedzieli: Mark, tutaj są pieniądze, my ci pomożemy ten biznes rozkręcić. I dzisiaj pan Zuckerberg jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. A zaczęło się praktycznie od zera. Jego biznes i też myślę, że dobry biznesplan naprawdę się udał. Faktycznie nie został też wymyślony jeden wybrany, bezbłędny przepis na sukces, ale istnieją pewne wskazówki i rady, których zastosowanie przybliża nas do tego sukcesu biznesowego. Co wy na to, abyśmy stworzyli teraz własny biznes? Co wy na to? To jest ciężka sprawa, zdradliwe wody itp. Spróbujemy. Oczywiście posłużymy się książką naszego gościa. Krok pierwszy. Musimy ustalić, czym w ogóle będziemy się zajmować. Kuba, masz jakiś pomysł? Będziemy się zajmować, no chyba, biznesem. I co będziemy sprzedawać? Swoje rzeczy, które mamy pod ręką. Na pewno to jest taki dobry pomysł. Mamy chyba dużą konkurencję, jeżeli o to chodzi. Więc może spróbujemy zrobić coś, co umiemy, albo skorzystać z tego, co umiemy, naszych umiejętności i zrobimy coś, co ma mniejszą konkurencję, albo coś, co jakby może mieć konkurencję i tak będzie dawać radę. Wiemy, że Kuba lubi tańczyć. Wiem, że ty, Krysiu, lubisz rysować. I pisać. I pisać, ja także. Może stworzymy własny teatr? To się może udać, panie Bogusiu? Oj, teatr. Zbyt wysoko celujemy? No to jest bardzo poważne przedsięwzięcie. Jak znam tę branżę, to istnieje niewiele teatrów, które mogłyby o sobie powiedzieć, że są biznesami. Teatry to są takie instytucje, które trochę działają na innej zasadzie, podobnie jak radio, w którym jesteśmy. Czyli to są instytucje kultury, które dostają pieniądze z podatków. Czyli często utrzymują się nie poprzez działania biznesowe, ale dzięki temu, że korzystają z dotacji. A skoro już padło to słowo, do naszego biznesu przejdziemy za moment. Czym są tak właściwie te podatki? Żyjemy w pewnej społeczności, nawet w naszej społeczności tutaj naszych owocków, dobrze pamiętam nazwę owocki? Mhm. Tak, jesteśmy owocki i wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami i wszyscy pracujemy. A co by było, gdyby nagle w naszym plemieniu pojawiły się osoby, które na przykład już nie pracują, bo są na emeryturze, albo dzieci, które trzeba nakarmić i wysłać do szkoły? Skąd wziąć pieniądze na to, żeby utrzymać ludzi w tym naszym plemieniu owockowym? Macie jakieś pomysły? Z podatków. No właśnie, musielibyśmy część naszych pieniędzy, które wypracowaliśmy, my, przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, przekazać tym osobom. Czyli podatki to tak naprawdę są pieniądze wypracowywane przez przedsiębiorców, które są wrzucane do jednej dużej kasy, która nazywa się budżet państwa, i z tej kasy te pieniądze są przekazywane na tym, którzy tych pieniędzy potrzebują, a także na inne cele, na przykład budowę dróg, wojsko, no bo ktoś musi chronić naszych granic, na policję, na szkoły. Na NFZ, na szkoły, które są darmowe, ale one nie są darmowe tak naprawdę, bo my wszyscy musimy najpierw na te szkoły pieniądze dać. Właśnie wyjął mi to pan z ust, bo miałam dopytać, czy szkoły są faktycznie darmowe. Wiemy już, czym są podatki. A co wy na to, żeby teraz założyć biznes, skoro mamy śnieg za oknem? Może będziemy sprzedawać sanki? A umie ktoś je robić? Nauczymy się? Może. W sumie chyba nie są takie trudne. Nauczymy się, Kuba? Ja mam sanki w domu, które mogę właściwie sprzedać, bo ich nie potrzebuję. No to już pierwsze sanki mamy z głowy. Teraz musimy ustalić cenę. Jak myślicie, ile kosztują sanki? Zależy od rozmiaru, wytrzymałości, materiału, bo nie możemy za taką samą cenę sprzedać sanki z tańszego i z droższego materiału, ponieważ za droższy materiał musimy zapłacić więcej, więc mniej pieniędzy zostanie nam z sprzedaży sanek z droższego materiału za tą samą cenę jak sanki z tańszego. No właśnie, z tymi cenami zawsze są kłopoty. Ale jeśli ten mój towar jest plastikowy, wytrzymały, szybki i dobry towar, właściwie no dobry towar, tak. Dobry. Ale to jest ważny temat, który Maja poruszyła. Skąd się bierze cena w ogóle? Skąd my wiemy, ile coś kosztuje? Tak, Kuba? Po tym, że możemy sprawdzić, jaka jest, na przykład tak jak w sklepie, waga, 35 wagi, to waży 35. Dobra, za 35. Dlaczego pewne rzeczy kosztują tyle, a inne więcej albo mniej? No bo są tutaj koszty produkcji, czyli tak, załóżmy, że na przykład ktoś, no sanki, na przykład drewniane, no to najpierw musimy kupić rzeczy, z których chcemy zrobić te sanki, czyli śrubki, jakieś tam rzeczy przyrzebijania i i drewno, tak najprościej, bo już nie będę wchodzić w szczegóły, bo nie jestem inżynierem sanek. Więc musimy kupić drewno, z których to zrobimy i za nie zapłacić, więc musimy wliczyć w cenę naszych sanek to drewno. Potem musimy je zrobić, czyli albo ktoś musi je zrobić, czyli musimy tej osobie zapłacić, a jeżeli my, no to chcemy mieć te pieniądze. Więc musimy też doliczyć cenę tej produkcji do ceny sanek. I na końcu, znaczy nie, jeszcze nie, bo jeszcze trzeba doliczyć podatki, czyli ile będzie trzeba podatku odprowadzić, żebyśmy nie musieli dopłacać potem podatku, czyli musimy go wliczyć w cenę, żeby było łatwiej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że byłoby wtedy łatwiej. I na końcu jeszcze trzeba do tej ceny dodać zysk, czyli te pieniądze, jakie faktycznie nam zostaną po tej sprzedaży sanek. To ty już tam tutaj zrobiłaś taki mały biznesplan tak naprawdę na te sanki. Więc teraz miałam właśnie to pytanie zadać panu, skąd się biorą te ceny, ale Krysia nam to wszystko świetnie wyjaśniła. Teraz musimy jeszcze wyjść naprzeciw konkurencji, utrzymać się na rynku, a aby to zrobić i wiedzieć, jak działa ten cały biznes, wystarczy sięgnąć po książkę Bogusia Janiszewskiego Biznes to, o czym dorośli ci nie mówią. Mam do pana jeszcze ostatnie pytanie. Ponieważ biznes nam się kojarzy najczęściej tylko i wyłącznie z pieniędzmi, ale czy w biznesie zawsze chodzi o pieniądze? Ja myślę, że w biznesie chodzi o pieniądze, bo żeby biznes mógł się kręcić, to trzeba na tym biznesie zarabiać, inaczej to nie ma sensu. Ale biznes to też wielka przygoda. Bo bycie przedsiębiorcą to znaczy mieć coś, co jest moje, na co mam wpływ, jestem niezależny, mogę działać jak chcę. Ale dzisiaj też biznes to są pieniądze, które można przekazywać innym. Czyli można organizować różne akcje, można przekazywać darowizny. Stowarzyszenia i fundacje często pracują w pocie czoła, by pomagać i funkcjonują nieco jak biznesy. Już teraz mogę zdradzić, że porozmawiamy o tym za tydzień, jako że przyszła niedziela jest finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cześć, siema, Jurek Owsiak, zapraszam na finał, ale także uwaga, zagadkowa niedziela, także u was niedziela, gdzie możecie pomagać Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkim dzieciakom, wszystkim tym, którzy mogą ten czas spędzić, a spędzają go z niesamowitymi emocjami, życzę, aby ta niedziela została w waszych sercach już do końca świata, jeden dzień życia, bo pamiętajcie, ta właśnie pierwsza niedziela, to pierwsze zbieranie, to pierwszy styk z orkiestrą jest niesamowicie ważny. I ja to czytam w listach, czytam to w mailach. I kiedy 3 dni temu przyszła do nas dziewczynka, miała 11 lat i upiekła ciastka dla nas w prezencie, przyszła do fundacji z mamą, to popłakała się, wspominając swój pierwszy raz, kiedy zbierała pieniądze. Miała chyba 7 lat i to jest takie zamknięte przeżycie, tak jak dla mnie zorganizowanie pierwszego finału. W związku z tym bawcie się dobrze, dzieciaki. Czujcie, że to jest po prostu super dzień, że przyjdzie do was taka masa energii, że nawet nie spodziewacie się, jak dużo tego będzie. Jedna tylko prośba do was wszystkich. Uśmiech, uśmiech, jeszcze raz uśmiech. A jak będzie zimno, to jeszcze większy uśmiech. A jak będzie bardzo zimno,